Og det første spørgsmål, der skal give mig lidt et indblik i dig, dit liv og måske også, jeg ved ikke, om man kan sige værdier, men hvad der fylder hos dig, Caroline, hvis du forestiller dig, at du skulle dø i dette øjeblik, og du skulle se dit liv passere revy for dine øjne, hvad så en af de ting, du tror, du vil se for dig? Det her, det var faktisk et af de spørgsmål, jeg synes, der var allersværest at ligesom finde et svar på, fordi jeg håber der kommer sådan en sådan montage af alle mulige virkelig dejlige øjeblikke i mit liv. Men jeg valgte egentlig at tage noget, som jeg selv synes er ret herligt og sjovt. Og det er, jeg er vokset op på en gård i Vestjylland. Og som meget ung pige kunne jeg godt lide at gå rundt i stallene og synge altså abnormt højt. Altså sådan få min fulde lungers kraft. Altså virkelig gå all in på sådan engelske sange. Og jeg kunne ikke helt engelsk. Og jeg kunne godt lide at bare gøre det for mig selv. Sådan, det var jo en kæmpe gård, så jeg kunne sådan gå rundt på marker og i stallene og bare synge helt vildt meget. Hvad ville du synge? Så har jeg nok hørt min storsøster høre en eller anden Rihanna-sang eller sådan noget. Og så har jeg så prøvet at kopiere den, eller sådan, men ikke helt kunne engelsk, men du ved. Og jeg tror bare, jeg kan bare til at tænke på, hvor komisk det er, og hvor meget jeg bare husker at føle mig virkelig sådan, altså sådan fri og uden angst og skam, eller sådan, du ved, hvor man bare er i en alder, hvor man bare, det er sådan noget, man bare gør. Og jeg var også lidt ligeglad med, at naboerne hørte mig, eller sådan. Der er intet, der er pinligt. Der er ikke noget, der er pinligt. Og jeg gør, hvad jeg har lyst til, og det kan godt være, jeg heller ikke sang så godt, eller sådan, men jeg gik bare amok, og jeg kunne også finde på at sådan danse til, og sådan, det husker jeg bare. Og jeg håber bare virkelig, at det kunne være et øjeblik, jeg så, og så jeg også kunne have det lidt fedt over, at jeg også var sådan et menneske, der også bare var lidt ligeglad-agtig, og gjorde, hvad der føltes godt. Så det var det, jeg sådan endte med. At det tror jeg kunne være et sjovt øjeblik at se for sig. Det er næsten lidt et Askepot-billede, ikke? At stå der overall, de stadig er ud og går og har den her drøm om at performe. Og jeg tror også, at det her var sådan lidt meget, du ved, lille barn i Vestjylland, midt ude på landet på en gård, og så gik jeg bare og havde sådan nogle Broadway-drømme, og sådan skrev også tit ned i min dagbog, jeg var sådan skrev på engelsk i min dagbog, fordi jeg var sådan, once I get famous. Så den kunne blive publiceret. Ja, præcis. Så, I wanna be an actress in New York. Og sådan. Så jeg var virkelig sådan et Broadway-barn. Men måske også, at du vil huske det, fordi at netop, at jo, nu kan man sidde og grine lidt over det, men dengang var der jo ikke noget galt med at drømme stort. Overhovedet altså, ikke. Altså dengang var det jo netop ikke pinligt, og som du siger, du var uden skam, ikke? At sådan, at der måtte man godt drømme stort, uden det lød fjollet. Ja, jeg kan virkelig huske, ja, jeg havde virkelig ingen skam. Jeg var sådan, jeg kunne huske, at jeg så en eller anden reklame i TV'et for noget casting. De søgte nogle roller til en ny ungdomsfilm eller et eller andet, hvor jeg også bare var sådan til min mor. Mor, jeg skal jo til den her casting, fordi jeg skal jo, altså det er jo mit, det er jo min fremtid, det er jo, at jeg skal ind og blive kæmpe filmstjerne. Og du ved, det er jo ikke sådan noget. Det vil jeg jo aldrig sige nu til folk, at jeg bare, det kan jeg bare, det er nemt og easy og sådan. Men dengang, der tror jeg bare, jeg var så sikker i, at det var bare vejen frem for mig. Det var virkelig. Så det er også en, den her lidt barnlige naivitet, du gerne vil mindes og huske, også har boet i dig. Det tror jeg sådan, før alt det der andet, som ligesom bliver påduttet en udefra, er sådan, pas nu på at drømme for stort, og pas nu på med det og det. Eller sådan. Jeg vil bare gerne huske, der var en gang, jeg var virkelig modig og gav zero fucks. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Jeg Karoline, du er 24 år gammel nu. Det er længe siden, du er gået og sunget i kostallen. Ja. Vi sidder i Nordvest på din kærestes kollegieværelse. Ja. Det og det er jo altid lidt spændende, når det sådan, når man halvt bor hos nogen, og så kan jeg jo gå og gisne lidt om, hvad for nogle af de her ting, der er hans. Ja. Hvad for nogle, der er dine. Ja. Nu tænker jeg bare den blomstrede lampeskærm over hjørnet. Ja. Er det hans, eller er det din? Nej, det er min. Okay. Det er min, ja. Det er det alligevel. Jeg har fået lidt ind. Ja. Vaserne på bordet farvet glas. Ja, det er mig. Det er også det. Okay, og hvad med verdens største fladskærmstv, der seriøst er balanceret på to stole og et åbent vindue? Ja, det er min kæreste. Okay. Ja. Det er ikke system. Tænk i tørre. Nej, vi har lige solgt virkelig mange af hans møbler, fordi vi prøver ligesom, vi vil gerne lave sådan en udrensning, så vi kan få alt mit indblandet i hans. Så det er en midlertidig løsning. Det er absolut ikke et valg. Nej, for jeg tænkte bare, hvad gør I, når I skal lukke vinduet? Altså, så... Jamen, den står faktisk selv. Nå. Ja, det kan den godt. Okay. Det er ikke... Men det er mellem trammerne på, altså på ryglænet, ja, i to stole, hvor de ligesom er klemt ind imellem. Jeg prøver bare at beskrive det, fordi det ligner bare, at det er frit hængende. Okay, men det er i hvert fald her, vi sidder, ja, i et, i et blandingshjem, lidt endnu i hvert fald, ikke? Ja, præcis. Til hverdag, der er du freelance danser i Spring Danseteater. Ja. Og så underviser du i ballet og i moderne dans. Så det var jo ikke helt off, det der med drømme om at stå på en scene og bevæge sig. Nej. Og performe. Det er rigtigt. Hvis vi lige spoler tiden helt tilbage, selv til før du nåede at få de her drømme, da du var helt lille. Vi starter i Vestjylland, men hvis du skal ridse lidt flere linjer op omkring dit liv i grove træk, hvordan har det så set ud indtil nu? Mm, altså, jeg kan måske starte med, at jeg blev født. Det gjorde jeg den 14. januar 1999 i et hus i Skjern i Vestjylland. Og jeg begynder at danse ballet på sådan en lille lokal balletskole i Skjern, da jeg er 6 år gammel. Det er måske det første sådan punkt, jeg lige vil tage fat i. For ikke ret lang tid efter, så bliver jeg optaget på Det Kongelige Teaters Balletskole i Holstebro. Det gør jeg, da jeg er 9 år gammel, og det gør, at jeg skal flytte skole for første gang til den her balletskole, der ligger i Holstebro. Og jeg skal til at pendle fra Skjern til Holstebro hver dag. Og hvor langt er der? Det er sådan en time med toget. Okay. Som 9 år gammel. Men det er langt for en 9-årig. Ja. Og sådan... Jeg ved ikke, hvorfor lige pludselig så er det så svært at huske, hvordan man selv var i den alder, men sådan det skulle ligesom gøre alene. Ja, jeg havde dog, der var en anden pige fra Skjern også, ret tilfældigt, som også gik der, okay, som jeg fulgtes med, og hun er faktisk også min grandkusine. Det er meget sjovt, men vi har fulgtes meget livet sammen faktisk. Ja, ret tilfældigt. Ret tilfældigt, ja, ja. Har vi haft mange af sådan nogle togture og busture sammen, men... vi havde ligesom hinanden, så jeg var ikke helt alene, men ja, det er selvfølgelig stort for en 9-årig, og så sådan en helt ny skole, og ja, stod op klokken 5:30 om morgenen for at komme i skole og sådan noget. Men ja, det var sådan den anden ting, jeg ville gribe fat i nok. Og så er der et ret stort skift, fordi som 12-årig, man har ligesom, på den her balletskole har man en eksamen, sådan en balletteksamen hvert år, hvor de ligesom kommer alle de der vigtige mennesker fra København, og de skal kigge på en, om man har udviklet sig nok, om kroppen kan følge med, bla bla, alt sådan noget. Og så, da jeg er 12 år gammel, så får jeg så at vide, at det her det er den sidste eksamen, jeg kan have i Holstebro. Og nu, hvis jeg vil fortsætte med den her professionelle vej som balletdanser, så bliver jeg nødt til at flytte til København. Og jeg får muligheden for det. Altså, de siger, at vi vil gerne have dig. Og så skal jeg så beslutte mig for, om jeg vil gøre det. Og jeg siger bare, ja ja, fordi det var jeg sådan, jeg tænkte. Endelig ringer de fra Broadway. Ja, ja, og nok også bare, at du ved, der var nogle andre piger, som jeg gik med på mit hold, som også altså, fik den mulighed. Så var jeg sådan, Nå ja, hvis det er den her vej, at bolden ruller, jamen det, jeg skal da bare med, så... Altså, jeg kunne ikke lige se en anden vej for mig, tror jeg faktisk. Og som 12-årig tror jeg heller ikke, man tænker så meget over konsekvenserne ved at flytte hjemmefra. Men det gør din som familie 12-årig. Vel? Ja. Hvad siger det? Nu ved jeg godt, jeg sagde, at vi skulle have en meget højt overflyvende tidslinje, men jeg skal bare lige høre, altså, hvordan reagerer din mor og far på det? Det er lidt tidligt at skulle give slip tidligere, end man regner med, måske. Ja. Jamen, jeg tør næsten ikke engang tænke på, hvor forfærdeligt de har haft det. Men jeg tror vitterligt også bare, altså, de tænkte, hvis det var drømmen for mig, så skulle de jo ikke stå i vejen. Men jeg tror da, de har haft vildt ondt i maven over at sende sin 12-årige datter hele vejen til København. Der er altså svært, altså det er rimelig langt at komme fra Vestjylland til København. Og hvem flytter du ellers fra? Har du søskende? Jeg har søskende, ja. Jeg har tre andre søskende, som jeg også flyttede væk fra. Ja. Det var, ja, det var sgu en rimelig stor omvæltning. Ja, jeg skulle til at lære at vaske tøj og sådan noget. Vildt underligt. Som 12-årig? Ja, som det er 12-årig. Tydeligt. Ja, det er meget tydeligt. Ja, det er nok sådan også et stort punkt på tidslinjen. Og så, ja, hvad ellers? Jamen, så går jeg på den her balletskole egentlig i ret mange år. Og bor der vel? Bor der er sådan et kollegie, som er tilkoblet det Kongelige Teater. Mm. Det hedder Dronning Margrethe Kollegiet. Det hele er meget royalt og pænt og flot og poleret. Okay. I hvert fald udefra. Så der er ikke natterand, og når man bliver lidt ældre, står man og ryger smøger bag porten? Og... Nej, der var... Nej. Altså, du kommer ind på det her kollegie som 12-årig, og du tænker, der er ligesom et forældrepar, som skal fungere som vores forældre, når vi nu er der. Og man tænker, ej, det bliver hyggeligt, fordi vi er nogle stykker, som har fået muligheden både fra Jylland og Fyn. Så nu er vi 8-9 mennesker, der skal bo på det her kollegie, og vi skal bare hygge os. Det skal være hjemligt og nice. Men så det første, man får smidt i hovedet, er bare sådan en kæmpe blå mappe fyldt med regler af ting, man skal holde og overholde og gøre. Så det er absolut ikke et hjemligt sted, det der kollegie. Men ret skrækkeligt sted at være. Okay. Ja. Måske vi kommer mere ind på det. Ja. Senere. I hvert fald er personlig oplevelse. Nu skal jeg lige passe på, folk lytter jo med. Ja. Men det var også det, vi talte om, inden vi gik på. Ja. Jeg synes også, man ejer retten til de følelser, man har haft i sine egne oplevelser. Og selvfølgelig kan det være, at mange af de andre, der har gået der, ikke har haft samme oplevelse. Ja. Det synes jeg var vigtigt at huske på. Ja. Det er jo min oplevelse. Det er så godt, skal selvfølgelig ikke snakke for andre. Men det er jo også dig, vi skal lære at kende. Og det tænker jeg også fylder meget. Okay, du vokser ligesom op i stedet for de trygge rammer af ens mors og fars regler. For ja, der er jo også regler derhjemme. Ja. Men de er måske mere til forhandlingen. Eller det er sådan lidt eller mere sådan personligt lidt... på en måde. Hvorimod her, der er det ligesom en institution. På en måde. Det var meget institutionsagtigt. Mm. Ja, masse regler. Hele alfabetet igennem, fyldt med regler, ikke? Altså sådan rigtig institutionsagtigt. Og bare, du ved, forfærdeligt grå gulve og grønne og orange vægge. Og ej, men helt sådan nogle, kender du de der Montana-møbler? De der IKEA-agtige? Ja. Det var det eneste, vi måtte ikke få noget af sådan hjemligt egne møbler ind og sådan pynt på værelserne. Vi skulle bare være i det der institutionsagtige værelse. Jamen, det var... Du har aldrig haft et teenageværelse, hvor der hang vi unge plakater, og man fik lov til lige at male en væg. Nej. Det var bare... Ja, du måtte selv vælge farverne på de plader, på de der Montana-plader, men det var så også det-agtige. Okay. Altså, det var virkelig... Okay. Altså, ja. Det kunne vi bruge mere tid på, men hvis meget vi om, skøjter lidt over de næste par år her, hvad er det næste store punkt på tidslinjen? Ja, jeg tænker, det er nok, når jeg fylder 18. Fylder 18 og har ligesom den sidste helt vildt store eksamen, der ligesom foregår inde på balletskolen her, som ligesom skal vurdere, om du kan få en kontrakt med det, der hedder kompagniet, som ligesom er at få dit professionelle liv, arbejdsliv som balletdanser derinde. Og det er jo det, vi alle sammen arbejder hen imod. Det er derfor, man gør det. Og alle træner hårdt op, og det er en voldsom eksamen. Og jeg har været meget skadet og endelig kommet tilbage. Og du ved, man er nervøs og bange her. Og så kommer jeg op på kontoret hos Nicolai Hyppe og alle de der. Nej, så selvfølgelig er han der. Ja. Og for så at vide... totalt i chok. Jeg har ikke fået kontrakt. Nå. De vil ikke have mig. Ja. Og så står jeg der og har brugt mit liv, siden jeg var 9 år gammel, inde på deres institutioner. Og nu ved jeg simpelthen ikke, hvad livet er udenfor. Og det skal jeg så til at finde ud af som 18-årig. Det er sådan det næste store. Ja. Og hvad finder du så ud af? Hvad er der bag de uden bag for de mure der? Ja. Ja, hvad finder jeg ud af? Jeg tror stadig, jeg er i gang med at finde ud af det. Ja. Men jeg ligesom prøver at se, om jeg kan finde en vej for mig selv, som stadig altså skabende kunstner, men uden for ligesom, uden jeg har det der stempel, som jeg synes, man også kunne gemme sig lidt bag. Man havde sådan et stempel af det kongelige teater, jeg var kongelig balletdanser. Hvad skal jeg gøre nu, når det ikke er min identitet længere, ikke? Så jeg sådan, det er sådan en rejse, jeg stadig er på, vil jeg sige. Ja. Og så ved jeg jo, fordi jeg også tidligere har lavet et afsnit med din veninde Sara, som også er din kollega. Ja. Så får I jo startet det her danseteater sammen, Spring. Ja, præcis. Ja. Det er nok også en milepæl. Mm-hmm. 2020 starter vi Spring Danseteater. Nogle venner, bekendte, også skuespillere, dansere, og hvad vi ellers har kunne finde. Støv op. Ja. Og kigger hinanden i øjnene og sådan, hey, skal vi prøve at se, hvad man kan få op at køre? Vi har virkelig et, igen min egen holdning, hvis vi har lidt dårligt danse-community-fællesskab i Danmark, men også København generelt bare. Så er vi sådan, hey, hvad kan vi gøre for ligesom at hjælpe og styrke? Fordi det er meget kompetitivt, eller hvad? Det er sådan en tanke om. Der er nogle der meget er plads sådan, til en af os. Der er institutionerne-agtig. Ja. Og sådan, det er lidt den eneste måde, du får scenerne og kontrakt, altså lønnen og kontrakterne. Og det er mega svært at bare sådan starte fra scratch selv, og ligesom finde din vej og din plads i det her. Så det var, ja. Så det er det, du prøver at gå og pusle lidt med og finde jeres egen vej i det her. Og ja, præcis. Og det er så det, du går og bruger tid på. Jeg vil også lige bare opfordre til, at man går ind og finder det afsnit med Sara. Mm. Der, hvor man kan finde sin lyd under Nannas nekrolog. Jeg tror, den hedder Saras nekrolog, en ballerina bryder fri. og det er jo også, fordi der er nogle paralleller til din historie. Ja, og der kommer hun faktisk sikkert også rigtig meget detaljer omkring den her oplevelse af at bo der. Det er også derfor, jeg nikkede lidt. Jeg har hørt lidt om det før. Ja. Men det er også det, der er spændende. Jeg tror også, mit liv er meget intertwined, så jeg tror, man vil finde flere steder, hvor at vi collider. Så det kan måske være sådan en, hør den ene og hør den anden. Ja, så det er det cinematiske univers. Se, om man kan. Ja. Præcis. Okay, men lad os så prøve at bevæge os videre til et andet spørgsmål. Nu fik vi jo det store fugleperspektiv, ikke? Ja. Men før jeg ligesom kan skrive din nekrolog, eller hvordan den vil lyde, hvis du ikke skulle være her med fra i morgen af, synes jeg også, at vi skal zoome lidt ind på nogle enkelte tidspunkter, hvor vi kan folde dem lidt mere ud ind i tidslinjen, ikke? Og jeg kan høre, der har været et par, men hvis du skulle vælge et øjeblik, der ligesom blev definerende for dig, hvad ville du så pege på her? Altså, det jeg har valgt var, og nu har vi også været lidt inde på det, men det var simpelthen, da jeg skulle flytte til København. Altså, jeg tror nok, det er den, ligesom det valg, eller beslutning, eller noget, der er sket for mig på en eller anden måde, som har defineret mig mest, altså gjort mig til det menneske, jeg er i dag. Har vi jo talt lidt om det, men nu tænker jeg, nu hvor vi så også kender sådan, vi kender, som om det ikke er dit ledelid, men sådan, I går sådan spoiler-alerten, ikke? At du flytter til København, og du offrer nogle ting, og måske også kan man tage og give sig om, hvilken barndom eller opvækst havde du haft, hvis du ikke havde gjort det, men du gør det ligesom for at forfølge den her drøm. Mm. Da et af de andre øjeblikke sker, som også tænker har været definerende, det her med, at du får at vide til den store prøve, da du er 18, at du ikke får en professionel kontrakt. Mm. Tænker du så på noget tidspunkt, at du fortryder det definerende øjeblik? Altså, at du fortryder? At jeg fortryder, at du, da jeg flyttede derhen, fordi jeg så nu ved. Ja, altså, om det ligesom i det øjeblik føles lidt som spild, altså, kan man komme til at tænke det? Jeg kan huske, lige da jeg fik at vide, at jeg ikke havde fået den kontrakt, Altså, der var mange, der bare ventede på, at man bare skulle knække sammen, ikke? Men jeg kan huske, at jeg bare sådan var helt kold og bare var sådan, nå ja, sådan er det. Nu skal vi skal videre. Sådan er det. Slut med det. Og så, du ved, sådan lidt en facade-agtig. Men at også noget af det første, jeg siger til mine veninder, når jeg lige har sådan et stille øjeblik med dem, der kan jeg huske, at jeg siger, ej, okay, nu føler jeg faktisk virkelig, de sidste 6 år af mit liv har været totalt spildte. Jeg ville ønske, jeg havde gjort, jeg tror, jeg sagde, jeg ville ønske, jeg havde gjort noget andet. Jeg ville ønske, jeg aldrig var kommet herhen. Jeg ville ønske, jeg aldrig havde oplevet de ting, jeg har oplevet her i København. Og i det øjeblik, ja. Hvad er det så, du ligesom sørger over på en eller anden måde? En ting er, at du ikke kom ind, men jeg forestiller mig, at man næsten ser sådan 2 parallelle liv, og lige pludselig føler, at man valgte den forkerte vej. Ja, præcis. Har du haft idé? Altså, hvad forestiller du dig, ligesom, du havde givet afkald på i de år? Jeg tror bare... det er også svært, men jeg tror virkelig, at jeg har givet... Jeg har givet afkald på noget, som jeg sikkert... Altså en virkelig tryg jysk upbringing hos min familie med stabilitet og sikkerhed og kærlige mennesker, der vil en det bedste. Og jeg var sikkert blevet et eller andet. Jeg var sikkert blevet springgymnast og havde flyttet til Aarhus og fået en god uddannelse i Aarhus. Og sådan, du ved, jeg tror, jeg havde valgt en meget sikker, dejlig, traditionel vej med alt muligt omsorg og kærlighed indblandet. Og men jeg tror også bare, det havde jo ikke gjort mig til den, jeg er nu. Nej, men for det lyder bare... også som om, at det er lige i det øjeblik, jeg tænker, man skal lige sluge skuffelsen, der er vel også et eller andet maskefald, eller det ved jeg ikke, der er jo også meget konkurrencepræget, og selvom at du måske har fået nogle veninder, og jeg er gået igennem det her sammen, så det er vel også det der, altså, gør vel lidt ondt i egoet at skulle ud og kigge de andre i øjnene og være sådan, jeg var sgu ikke god nok. Ja, det tror jeg også. Jeg prøver lige at huske tilbage. Mm. Men jeg tror også bare på en eller anden måde, jeg var sådan, jeg tror også grunden til, at måske... Altså, der var også nogle andre, der ikke fik kontrakt, der selvfølgelig var meget ked af det, og var virkelig sådan, virkelig ked af det. Og jeg kan huske, jeg var den, der var sådan, nå, nu skal vi også lige tage sammen, eller hvad er det heller ikke, agtigt. Men jeg tror igen også, ja, det har nok været, ja, jeg passer på mit ego også, men det har nok også været en lille smule, at jeg tror også bare lidt, jeg var over det sted på det tidspunkt. Altså, jeg tror, jeg havde fundet mig i så meget pis, og jeg var lidt klar til os at komme væk fra det, for at være helt ærlig. Altså, jeg var godt klar over på det tidspunkt, at sådan, jeg har det dårligt under de forhold, der eksisterer herinde på den her institution, og jeg er lidt klar til at finde ud af at få det bedre et andet sted. Altså, det var også lidt, jeg tror også, det var derfor, jeg måske ikke var så brokenhearted, som nogle af de andre var, og som folk måske havde troet, jeg ville være. Jeg tænker også, hvis, hvis tæppet lige pludselig bliver hævet væk under en, så selvfølgelig den første reaktion er ligesom, at det er skræmmende. Mm. Men jeg tænker også, at det lidt er sådan, for første gang i rigtig mange år, så er du lidt frigjort. Ja. Og du kan selv definere nogle ting. Nu ved jeg godt, og uden sammenligning måske som sådan, men jeg tænker bare, man hører om det der, hvis du vokser op som Amish, så får du ligesom et år, hvor du får lov til at gå ud og definere nogle ting selv. Mm. Og ikke at det er det samme at være Amish, som går på det gange til Anders Balletskole. Men jeg tænker bare, det er jo ikke kun i forhold til, de ligger jo ikke kun regler for, hvad du vil i dit liv. Det er jo også dine ydertimer, og sådan. Det er jo hele dit liv, de også går ind og påvirker. Ja. Så jeg tænker også, det er ligesom første gang, siden du er blevet voksen, egentlig, du selv får lov til at stå på helt egne ben. Ja. Og det var også det, der var så skræmmende. Frihed også, måske. Det var så skræmmende, men den frihedsfølelse, jeg fik lige i det øjeblik, eller sådan den der følelse af, jeg tror, jeg har sagt det før også nogle gange, men at jeg fysisk på det tidspunkt kunne mærke, at der var noget, der sådan løftede sig fra mine skuldre. Som om der var sådan en tunghed over mig, der bare sådan fjernede sig. Og jeg kan virkelig huske, at jeg var sådan... Jeg er mega skræmt. Jeg var sådan, hvad skal der ske nu? Jeg har no idea. Men jeg var også sådan lidt, og fuck, det er også lidt nice, at alt kan ske. Og at i morgen skal jeg møde ind til en team, men jeg kan også bare lidt sige, fuck det hele, fordi altså det værste er sket. Altså sådan, fordi vi havde noget tid derinde, efter jeg ligesom fik at vide, at jeg ikke havde fået den der kontrakt, hvor man ligesom skal færdiggøre uddannelsen, ikke? Så bare man har motivation ja, for det. Det er det. Det er ligesom at møde op på arbejde, efter man har sagt op, ikke? Det ja, sådan, ja. Den er lidt off. Det er svært. Og jeg kan huske, de var meget sådan, de var lidt skrabbe derinde. Jeg kan huske, vi havde sådan en koordinator derinde, der var meget sådan, altså I dukker altså op, selvom der er stadig træning, der er stadig en forestilling, der skal laves, bum bum bum. Jeg kan bare huske, at man fik endelig lidt den der rebel-følelse, som man jo så... Altså, jeg har aldrig haft den der teenage-rebel-ting, fordi at det var ikke noget, jeg sådan følte, man kunne derinde. Men jeg fik virkelig sådan en følelse af, det skal I fandme ikke bestemme længere, om jeg skal stå her klokken 8 og træne til klokken 10 og have prøvet til klokken... Jeg ved ikke, om jeg kan huske, om jeg pirkede, men jeg var i hvert fald bare sådan... Jeg blev modig, altså jeg tog nogle valg, og jeg kunne endelig åbenlyst rulle lidt øjne, når en lærer sagde noget, jeg synes, der var fuldstændig outrageous, som altså, de godt kunne finde på at gøre, og jeg følte endelig, at jeg kunne sådan... Hvad kunne de finde på at sige? Okay, jamen, det er en hel ting, men altså balletlærerne, nogle af de her balletlærer derinde er jo bare er sådan uden for pædagogisk rækkevidde, men altså, du ved, jeg følte endelig, at jeg kunne sådan give lidt slip på den der meget pæne balletpige, jeg har virkelig holdt haft nogle tanker inde i, men sådan holdt en pæn facade, fordi at man vidste, de havde den der magt over en, at sådan, de kan jo smide mig ud, og det ville jo være det absolut værste. Og sådan, nu er det absolut værste sket. Hvad kan vi så, altså kan vi finde lidt frihed så? Også fordi jeg jo i bund og grund virkelig bare altid har elsket at danse, og sådan, wow, kunne jeg lidt mærke det igen på en eller anden måde, følte jeg, da jeg ikke, altså... Fordi det var begyndt at handle om så meget andet end egentlig kernen, som jo bare er, det er sjovt at danse. Ja, fordi jeg var sådan, nu er der ikke hele den der angst om, at hvis jeg nu laver noget og gør en fejl, så hører det ind under deres vurdering af mig, og så smider de mig ud, eller sådan, det var den der frihed skabte virkelig også, at jeg kunne mærke sådan, lysten og glæden ved at bevæge mig igen, og prøve at have det lidt sjovt med det, og sådan, at jeg sådan ture og fjolle lidt os om bagved, uden at blive bange for at blive skældt ud, eller smidt ud af team. At du ved sådan, jeg fik virkelig sådan en følelse af sådan... Du skulle lige indhente det, som mange af os andre ligesom har haft lidt naturligt undervejs i gymnasiet. Ja, det tror jeg. Ud af. Ja. Sådan skulle jeg i hvert fald finde ud af, ej, jeg behøver faktisk ikke læse alle lektier. Og sådan. Ja, man skal lige mærke sådan, okay, der er ting, jeg kan gøre nu. Og sådan, den værste konsekvens er jo sket for mig. Så nu kan jeg virkelig bare... Og det var også lige under studentertiden og sådan noget. Og sådan, hvor meget kan man lige være ude? Kan man behøve overhovedet at sove her aftenen inden den her forestilling? Du ved, man var lige ude... Altså, jeg kan virkelig huske, det var virkelig sådan en rebelsk tid, hvor jeg virkelig følte sådan... Nu kan jeg virkelig tillade mig alt muligt, altså... Du blev fri. Ja, det var måske også min lille sidste... fuckfinger til det liv, og så skulle jeg væk alligevel, jo, så jeg var lidt sådan... Så det var lidt konsekvent. Ja, så jeg var så sådan... Så det er nemmere at ture, ikke? Ja, det er det, så jeg var sådan... Klar. Ja, den lander sgu ikke på mig, altså. Men det lyder jo også til, at selvom at du ligesom vender det til en dejlig ting, og du bliver frigjort af det, at du heller ikke sidder her i dag og tænker, at de år var spildt. Altså, nej, du ikke fortryder, det er jo så den endelige konklusion på det. Definerede dig. Ja. Som barn og har defineret resten af meget af dit liv, det her med, at du vælger at flytte til København. Ja, det er jo så det, jeg har fundet ud af nu. Det er jo, at jeg har så meget at være taknemmelig for. Og så mange oplevelser og mennesker, jeg har mødt på min vej og sådan noget. Og jeg vil, altså, det vil jeg ikke have byttet for noget. Og så selvom det har været mega hårdt og svært, og jeg har haft det dårligt og sådan noget... Så det har været det hele værd, når man tænker på, hvor jeg er nu. Det er jo sådan det er jo så det, jeg endelig har fundet ud af. Selvom jeg har været lidt rundt omkring, og har jeg fortrudt, jeg flyttede til København og sådan noget. Men det, altså, i sidste ende, det har jeg altså ikke. Så selvom vi også sender en fuckfinger deres vej, så måske også en lille... Tak. En lille tak. En lille tak, ja. Mm. Det er altid spændende at snakke med folk, der sådan er skabende kunstnere på den måde, som... Du er, fordi jeg tror, mange har en opfattelse af, at det her med at ville skabe også på en eller anden måde unægteligt hænger sammen med at ligesom skabe et navn for sig selv, skabe et legacy, noget man vil huskes for. Det ved jeg ikke altid om er tilfældet, men du kan jo fortælle mig om dig, Karoline. Altså, er det vigtigt for dig at blive husket, og hvad vil du egentlig gerne huskes for? Ja, det er et vildt godt spørgsmål. Jeg vil sindssygt gerne huskes. Okay. Sindssygt gerne. Sindssygt gerne. Ja. Ja. Og det er måske også... ja, der er mange, der har været sådan... Hvorfor... Hvad er du for en slags performer eller kunstner? Gør du det for... purely sådan... Det skabende i det? Er det det, du brænder for? Det at skabe det hele processen derhen? Eller sådan... Og det er det meget for mig. Det er meget det skabende. Men det er også det der... Du ved... Man lyder også så nedere, når man siger det, men det er jo også det der rush og bifaldet, og at folk snakker om en, og hvad der, altså... Det er jo anerkendelsen. Det er jo anerkendelsen også, og jeg... Men det synes jeg er dejligt, du tør at sige det, fordi selvfølgelig har man det sådan. Det er bare ikke så charmerende at sige, har vi valgt, men det gør jo ikke, at folk ikke føler det alligevel, så lad os endelig tale om det. Ja. At selvfølgelig, du gør det jo ikke kun for det, for du elsker det også, ellers ville du slet ikke have kunne. Nej, det er også det. Gjort det så mange år, tror jeg, så det er altså nemmere at vælge et job med en større jobsikkerhed. Ja, det havde jeg nok. Men det giver ellers en eller anden følelse. Ja, det er det der altså. Rush og sådan... Ja, det er virkelig svært at forklare, men ja, jeg vil bare sige, det er en del af det. Det er jo virkelig også en... sådan lidt narcissistisk-agtig, ja. Der er noget jantelov. Ja, der er sådan lidt, ja, ud at finde sig selv og skabe en vej for sig selv. Og, ja, men altså, jeg har tænkt meget over det der, ja, hvad jeg vil huskes for. Ja, for er det så din dans eller din karriere, eller er det noget mere... personligt i virkeligheden? Ja, men det er også det, fordi så da jeg begyndte at tænke over spørgsmålet, så var sådan, det vigtigste jeg egentlig gerne vil huskes for, er også bare sådan mange små konkrete øjeblikke, hvor jeg har været noget for andre, eller stået op for andre, eller du ved, hvis det giver mening. Ja, kan vi komme altså, det nærmere med et eksempel? Eller? Ja, jeg var meget, vi havde inde på balletskolen, havde vi sådan en mental coach, som vi havde nogle timer med en gang imellem, fordi det var meget, man så meget balletuddannelsen også som sådan en elitesportsuddannelse. Det, vi begyndte sådan at høre under Team Danmark på et tidspunkt, så vi var meget sådan, ja, du ved. Så vi skulle have nogle timer med den her mentale coach, og han var også meget sådan, hvad skal der til for, at man bliver den bedste, dygtigste sportsudøver, og hvad kan man gøre for at oppe sin performance, og du ved, man tog en spørgerunde, og alle var meget om det. Det betyder, at jeg bliver nødt til at kun fokusere på mig selv og lave mine øvelser hver dag og være på løbebåndet kl. 7 om morgenen. Og ja, og der kan jeg bare, jeg har et tydeligt øjeblik, jeg husker, hvor at jeg rakte hånden op og sagde, det kommer også til at lyde lidt selvhøjtidligt måske, men jeg kan bare huske, at jeg var sådan, jeg vil gerne blive ved med at insistere på at være et godt menneske og være nice mod andre, og det tror jeg er lige så vigtigt i altså vejen hen til den her balletdanserdrøm. Og da du siger det, er det sådan, du forestiller mig, at jeg sidder i en rundkreds på en eller anden måde, og de andre også er til stede. Ja, ja. Hvordan lander det, så snart de ord ligesom har forladt din mund? Hvordan er rummet? Jamen, jeg kan huske rummet sådan stille, og... Jeg husker det ret tydeligt, at folk er sådan virkelig... Jeg kan se ham, der mentor-coachen, er også sådan helt... Nå, det var måske ikke helt det, jeg mente, eller sådan... Men jeg blev bare lidt ved med at insistere, eller de andre var sådan... Men hvad gør det ved dig? Hvorfor gør det dig lige præcis dig til en bedre? Hvordan gør det dig bedre? Hvordan får det dig til at dreje 3 piruetter i morgen i stedet for 2, eller sådan... Og jeg kunne bare huske, jeg kunne ikke helt forklare det, men jeg var sådan... Jeg ville bare så gerne insistere på... at vi alle sammen er virkelig nice mod hinanden og søde, og du ikke behøver sige ondskabsfulde ting til andre, eller skabe dårlig stemning, eller du ved, jeg var sådan, men jeg kan også, det var et tidspunkt, hvor vi var meget sådan, også piger iblandt, der gik på hold sammen, der var sådan lidt mobningskultur, eller sådan, jeg havde bare brug for, at vi var sådan, ærlig omkring, at det skulle også, du ved, du kan sgu lige så godt blive en bedre danser og performer af at være i et trygt miljø. Altså, det behøver ikke være sådan et frygtbaseret miljø. Jeg var sådan, der er mange, altså det, jeg tror, der er mange kunstnere, der trives godt i det. Altså sådan frygten for ikke at præstere gør, at du nok skal præstere-agtigt. Men jeg tror også bare, der er nogle mennesker, der har brug for, at man skaber et virkelig trygt og nice miljø, hvor alle sådan er søde og forstående og rare og støtter op. Og jeg tror virkelig, der er nogen, der har brug for det til at kunne udvikle sig og udfolde sig på den helt rigtige måde. Og jeg tror egentlig, det var det, jeg dengang prøvede at sige, men ikke helt, jeg kunne ikke helt få det sagt med de rigtige ord, for jeg var ikke så gammel. Jeg har måske været 14-15 år eller et wow. Eller andet. Men jeg kan bare huske, at jeg var sådan, jeg har brug for, at vi alle sammen lige anerkender, at vi kan ikke blive ved med at være i sådan et dårligt miljø, hvor vi bare har det nederen alle sammen. Jeg har brug for, at vi også kigger hinanden i øjnene og er lidt søde mod hinanden og yeah. siger nogle søde ting. Og, sådan. Og nu sidder du her og siger, at det tror du, der er mange, der kunne have brug for. Altså, var det noget, du havde haft brug for, som du ikke fik der? Ja, det føler jeg. Ja, det er virkelig meget. Og det igen, det er min personlige oplevelse. Det er jo mig som menneske, og jeg havde brug for dengang, at der var ligesom nogen af underviserne eller du ved, pædagogerne eller et eller andet, der ligesom så, at jeg kommer ikke til at præstere mit bedste, ved at du råber mig op i ansigtet, at jeg er dum eller uintelligent, eller at jeg er doven, eller du ved, det får ikke mig, altså det gør, at jeg lukker mig ind i mig selv, og har lyst til at fjerne mig fra situationen, og gøre mig selv usynlig og anonym, så der ikke er nogen, der ser mig. Jeg har lyst til at stille mig om bagved og ikke tage min plads. Men de havde lidt håbet, altså de er vant til, at det har den modsatte effekt på en elev. De er vant til, at eleven så, du ved, nu skal jeg fandme vise dem, og nu skal jeg op der og stå foran, og du ved. Men det skulle ikke alle. Altså, jeg vil ønske, at du passede ikke ind i det system. Nej, jeg vil ønske, at jeg kiggede lidt på menneskerne og var sådan, at nogle gange er det sgu også bare lidt vigtigt, at du ved. Ja, jeg tænker, one size doesn't fit all. Ja. At sådan, sådan som jeg hører dig sige det nu, er det ikke engang, fordi du ønsker, at de laver hele deres system op. Nej, overhovedet ikke. Men bare, ikke, at man ligesom anerkender eller får set, hvad har den enkelte person brug for at nå deres bedste. Er det tough love, eller er det soft love, eller hvad motiverer dig, ikke? Jeg føler bare, at man har fundet ud af senere, at der er så mange studier, der viser, at sådan, ja, det er jo ikke alle teknikker, eller hvad, der sådan passer på alle forskellige mennesker. Jeg ved, der var mange på mit hold, der elskede det. De kom efter en træning, hvor de virkelig havde fået skidt ud. De var sådan, ej, det er så fedt, jeg bliver presset til mit yderste. Det er så nice. Jeg var sådan, Emma, altså, du bløder fra din tær, og eller sådan, ja, hvordan kan du, ja. Du har det så godt i det, og sådan, det synes jeg jo så dejligt, at det fungerer for hende, og, eller sådan, og hun bliver så dygtig og sådan noget, men ja, bare at man ikke ser, at det er nogen, altså der er nogen, der ikke, det ikke virker for, altså der er nogen, der skal have den på en lidt anden måde, der er nogen, der ikke gider at blive råbt alt muligt op i hovedet, og sådan. Ej, det er sådan noget, kan jeg slet ikke holde til, jamen det skal jeg ikke, jeg skal ikke have tørt blop, jeg begynder bare at græde. Jamen det er det, ja. Og sådan. Og er det noget, det er så et eksempel på noget, som du gerne vil huskes for, altså når du er den bedste version af dig selv, Caroline, så er du, det er sjovt, det ord er gået igen meget i dag, og det er også som om, det er ligesom for dig, igen, det er min tolkning af dig, og min læsning af dine ord, ikke, men det her med, at det er som om, hver gang du fortæller om noget, der så, du vendte hjem, eller du endelig fik det tilbage, så var det modigheden i virkeligheden, til at stille sig lidt kritisk over for det her, I lidt er blevet. I har fået pumpet nogle idealer, nogle idéer, nogle systemer. Ja, det tror jeg virkelig, fordi jeg har, det var virkelig fedt at få de her spørgsmål til sådan, fordi man kom virkelig ned og kiggede på, hvad det var. Og jeg tror virkelig noget af det, jeg virkelig gerne vil huskes for, som jeg har været stolt af, det er de her små, rebelske øjeblikke, hvor jeg så har turde sige imod, eller turde række hånden op og være sådan, hey, jeg synes ikke, den her opførsel er okay. Altså skal vi, eller på et tidspunkt, nu håber jeg, det er okay for Sara, at jeg nævner det her. Sara, som du har lavet podcasten med os. Men at, hvor hun fik det så dårligt med din balletteam, du ved, jeg kunne nærmest se, altså hun var på rand til at besvime, hun havde det hårdt. Hvor jeg så vores lærer var meget sådan noget med, at hvis man græd eller havde det dårligt, vi måtte ikke trøste hinanden. Det var meget sådan, vi skulle lade personen være. Altså sådan, personen skulle bare stå og græde for sig selv, agtigt. Vi andre måtte ikke hjælpe eller trøste. Det er da lige så sådan forfærdeligt over for jer, som for personen. Ja, altså, det er da vildt svært at skulle sluge den over for sin veninde. Det er så vildt, og vi gjorde det altid. Vi var jo bange for konsekvenserne over for os selv. Men jeg havde virkelig den her dag, hvor igen det der med det der mod, jeg lige pludselig fik, hvor jeg var sådan, nej, det er fandme ikke okay, det der sker lige nu. Så hvorfor er der ikke andre i rummet, der kan se, at det her er virkelig forfærdeligt? Hun er helt blå i hovedet, hun har det virkelig dårligt. Så jeg gik bare hen og tog ind i hånden, og så var sådan, nu går vi ud af den her balletsal, Sarah, for du skal lige ud og trække noget luft, og du har lige brug for at komme væk fra situationen. Og det gjorde jeg så. Og det var så, ja, så skete der så alt muligt, men det var sådan igen et af de momenter, hvor jeg var sådan endelig lige brød ud af den der tankegang, de ellers gerne ville have, at man følger, du ved. Yeah. Hvor jeg så lige stillede mig kritisk og var sådan, hey, jeg ser en her, der har det virkelig dårligt, og vi andre står helt passive og gør ingenting, fordi vi er bange for den her ene person, den her ene autoritet. Så hvorfor er der ikke nogen, der lige går hen og tager hånd om en person, der har det virkelig dårligt? Det var sådan, ja, det tænker jeg meget over. Det er sådan nogle øjeblikke, det kunne være nice at blive husket for. Ja, det er bare, at man skulle dykke mere. Jeg har så svært ved altid lige at balancere, hvor meget man skal snakke om, hvad der skete inde på balletskolen og teateret. Fordi ja. jeg er altid sådan lidt bange for at stille mig for kritisk. Fordi at ja, det er klart, at de kommer jo ikke til genmæle i den her podcast heller. Det er jo ikke sådan nogen slags journalistik, jeg laver, kan man sige. Jeg kommer ikke til at ringe til dem og sige, kan I lige give en kommentar? Så selvfølgelig understreger vi igen. Ja. Det er jo din oplevelse. Men jeg synes også, mærkeligt efter, hvad du har lyst til at dele. Det er klart, vi har hørt rigtig meget om det her sted. Ja, så det var også, men det er jo også her, det har udformet sig meget i dit liv. Men det kan være, du kan komme i tanke skal tænke om, på noget andet. Om noget andet. Bare så hele nekrologen ikke kun bliver defineret af din tid. Ja, det er også lige det. Hvornår føler du lykke? Ja. Det var sjovt, ja. Den der synes jeg har været virkelig svær. Men jeg i hvert fald, jeg kom frem til, at det ofte er i naturen. Og så tænkte jeg, at jeg kunne fremhæve. Jeg har en kæreste, der hedder Kim. Og jeg har været sammen med ham i 5,5 år. Åh, det er længe. Det er virkelig længe, ja. Vi, ja, er gymnasiekærester. Eller mødtes i gymnasiet. Og jeg tror lidt, han har reddet min sanity nogle gange. Fordi han, så gør han sådan en ting, hvis jeg er lidt i den pressede periode. Så leger han lige en bybil eller et eller andet. Eller vi låner en bil. Og så kører han mig bare langt væk fra byen. Ud til skov eller hav eller et eller andet. Og så køber vi noget lækker burger eller et eller andet. Og så sidder vi tit bare og kigger på havet. Eller går en tur rundt i skoven. Eller bader i havet. Og tager sådan en dag ud af det. Hvor vi bare sådan gør sådan nogle ting. Og ja, det var virkelig, det tænker jeg virkelig over. Det er virkelig, der føler jeg virkelig lykke. Også lykke over, at der er en person, der virkelig ser mig på den måde. Det synes jeg er virkelig sejt. Ja. Nu har vi gjort lidt status på dit liv, og der har været opture, der har været nedture, men selvom de hårde ting, siger du, at du også tror, at det har været nødvendigt, og du ser også en mening i det på en eller anden måde. Ja, helt klart. Så hvis du virkelig skulle dø i morgen, Caroline, har du så været tilfreds med det liv, du har levet? Ja. Ej, jeg føler, jeg bliver nødt til at svare ja. Ja, det gør jeg. Jeg kan slet ikke se, det skulle have været anderledes. Jeg kan ikke se, hvordan jeg kunne have gjort det anderledes, eller endt et andet sted. Altså, det, jeg tror, det var sådan her, det skulle være for mig. På trods af alt muligt. Det er et godt sted at slutte. Ja. Første del i hvert fald. Ja. Så prøver jeg at sammenfatte noget af det, vi har talt om. Mm. Og så skriver jeg dit mindeord, og så kan alle høre det bagefter. Ej, spændende. Karoline, jeg vil jo faktisk høre, om du ikke har lyst til at læse det op. Det kan jeg gøre. Ej, hvor fedt. Mm. Og bare tag dig din tid og alt godt. Alright. Jeg, Karoline, er i dag afgået ved døden. Jeg kaldte mig selv for et Broadway-barn, også selvom jeg var vokset op i Vestjylland. Det gjorde jeg, fordi jeg allerede dengang drømte stort. Og jeg byttede tidligt mit barndomsidyl på landet ud med et storbyliv, hvor jeg forfulgte drømmen om at blive professionel balletdanser. Mens de andre børn i Skjern cyklede i skole og lavede legeaftaler på SFO'en, stod jeg op før solen selv for at pendle til Holstebro og bruge hele dagen i en dansesal. På den måde var jeg selvdisciplineret, målrettet, og jeg ville det så gerne, at jeg i mange år prøvede at presse og skubbe mig selv ned til at få samme form som den brik, der passede ind i den kongelige balletskolesystem af et puslespil. Men det lykkedes aldrig. Og selvom jeg først sørgede over det, da jeg ikke blev tilbudt en kontrakt, da jeg fyldte 18, blev det senere noget, jeg var dybt taknemmelig for. Det blev min frigørelse. At skulle redefinere mig selv som kunstner, som danser og som menneske. Og for første gang i mange år var jeg endelig modig igen, som dengang i kostallen som barn, hvor jeg skrålede og dansede uden frygten for at blive bedømt. I en institution med så mange regler var det største oprør at ture at lave fejl til træning, at rulle åbenlyst med øjnene og at holde trøstende om min veninde. Jeg var måske den mest uskyldige rebel i verdenshistorien, men det føltes stort og vigtigt, og jeg var stolt af de øjeblikke af kærlig revolution. Og det er dem, I skal huske mig for. Husk mig for at insistere på, at vi skal løfte hinanden op i en verden, der hævder, at den eneste vej frem er at holde hinanden nede. Jeg følte lykke i bevægelsen, i applausen og i naturen. Når jeg træk vejret med træerne, forduftede alle de ar, livet havde sat i mig. Jeg havde søskende, både de biologiske og dem, jeg voksede op sammen med. Jeg dykkede i havet med manden, jeg elskede, og jeg søgte min egne veje. I enkelte øjeblikke havde jeg godt gidsnet om, hvordan mit liv havde set ud, hvis jeg aldrig havde reddet teltpløkkerne op som bare 12-årig. Så havde de store dramaer udspillet sig i en gymnastiktime i stedet for en ballettime, eller måske på dansegulvet til en gymnasiefest. Jeg var sikkert flyttet til Aarhus og læst på en uddannelse med høj jobsikkerhed, men jeg ved ikke, om jeg havde været lige så tilfreds og lykkelig, som jeg var det her i Nordvest. På et kollegieværelse med min kæreste og som freelance danser i København. Jeg ville i hvert fald ikke have gjort noget om. Hold da op. Hvad slår dig? Hvad går igennem dit hoved lige nu? Jeg synes, du har fanget det virkelig fint og poetisk. Jeg blev bare taget, altså. Jeg synes bare, det er vildt, du har fået så meget ud af det. Altså, ja. Og gjort det ret sådan fint og poetisk. Og jeg føler egentlig, at det rammer ret fint, egentlig. Mm. Du vil ligesom gerne tilkendes den historie. Ja, altså jeg synes egentlig, jeg synes det passer virkelig fint. Ja, også det der med, ja, jeg kunne have valgt den sikre vej, og nu er jeg endt her, og det er måske også okay, og det er måske her, jeg skal være, og jeg kan godt lide din lille sætning, jeg var stolt af de øjeblikke af kærlig revolution, det synes jeg var virkelig fint. Også at det jo ikke er den kæmpe rebel historie, men at jeg var virkelig stolt af de der små øjeblikke, hvor jeg kunne gøre mit for at skabe. Ja, og det er jo ikke for at underminere netop, at det var stort, men det er også bare vildt, når man hører det, ikke? At det der, hvor du var mest rebelsk, var da du trøstede din veninde, da hun var ked af det. Altså, det er også vildt, at du har været i en kultur, hvor det skulle være det mærkelige at gøre. Ja, det er også det. Men at det jo stadig var en revolution, bare en kærlig en af slagsen på en eller anden måde. Det synes jeg. Ja, man så også bliver helt glad og rørt, og man er sådan, det er da sådan, tænk, at det er sådan, folk opfatter mig, når de hører det her. Ja. Eller, jeg synes, det er meget, altså, Så du bliver faktisk gladere for dit liv på en eller anden måde? Ja, jeg kan godt mærke, at jeg bliver sådan, man bliver stolt. Man er sådan, nå ja, ej, jeg er der også. Jeg synes, det er virkelig specielt. Også bare specielt, man skal starte med at sige, at jeg i dag er gået ved døden. Ja, men det er fordi, hvis jeg læser det op, så det er igen en eller anden form for armslængde, ikke? Og selvom det bare er et tankeeksperiment, så gør det der jeg og ens egen stemme også, at det kommer lidt tæt på, ikke? Mm. Jeg elsker ud, hvordan du har fået udvikling med fra det her meget vestjyske Broadway-barn, der måske ikke lige helt følte, hun passede der i Vestjylland. Hun skulle bare ud på de store scener. Yeah. Og sådan. Jeg synes, det er virkelig, virkelig godt set. Så hvis du virkelig skulle dø i morgen, og det her blev trygt i avisen, eller det her blev læst op til din begravelse, at det var sådan her, vi huskede dig, så ville du, jeg fornemmer, at du ville være tilfreds. Jeg vil være tilfreds. Så vil jeg sige, det skulle godt nok. Det skulle fint. From beyond the grave. Skrive det i spejlet, når der er duk eller et eller andet. Ja, sådan okay. Helt creepy. Kom tilbage og være sådan godt gået. Godt lavet. Godt lavet. Ej, jamen, det er da et godt sted at ende, så. Det synes jeg. Med en følelse af noget taknemmelighed i virkeligheden. Ja, helt sikkert. Det er meget fint. Må man få lov til at føre det? Ja, jeg sætter det til dig. Yes. Så kan jeg gøre kan det. Kan kigge men, lidt på det. Så inden jeg gør det, vil jeg bare sige tak, Caroline, for at være med i dag. Tak. Jeg synes, du har faciliteret meget nice, safe space tak. Og rum. Det er jeg glad for. Ja. Lad det, let it be known. Ja. Lige om lidt kommer outroen, og der kan man høre, hvor man kan skrive til mig hen, hvis man også gerne vil være med. Ja. Tak. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.